ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। पंचम अधिकरण से तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ का शोधन प्रारंभ हुआ। इस अधिकरण के 11 सूत्रों से भगवान वेद व्यास जी ने तत्पदार्थ को निर्विशेष अबाधित चेतन रूप बताया है। ऐसा भाष्यकार भगवान ने 11 सूत्रों का एक साथ एक अधिकरण समझ करके विचार किया और बताया। एक देशी लोग इन 11 सूत्रों में से प्रथम 4 सूत्र का एक अधिकरण मानते हैं, अन्य 7 सूत्रों का दूसरा अधिकरण। प्रथम अधिकरण से मानते हैं कि ब्रह्म निर्विशेष है, ये निश्चित हुआ। फिर ब्रह्म के विषय में संशय होता है कि वो निर्विशेष ब्रह्म सन्मात्र रूप है या चिन्मात्र रूप है या उभय रूप है। तो पूर्व पक्ष आया प्रकाशवच्च अवयर्थ्यात इत्यादि से कि ब्रह्म सन्मात्र नहीं, प्रकाश के तरह बोध रूप भी है। ऐसा मानने पर ब्रह्म को सद्रूप चिद्रूप बताने वाली श्रुतियां सार्थक हो जाती हैं। इस प्रकार का द्वितीय अधिकरण का संशय और पूर्व पक्ष होने पर द्वितीय अधिकरण का जो द्वितीय सूत्र आहाच तन्मात्रम इत्यादि से बताया गया कि ब्रह्म सन्मात्र रूप है और वो जो ब्रह्म का सन्मात्र स्वरूप है कहो या चिन्मात्र स्वरूप है, वह सत्ता से अलग नहीं है। सत्ता अव्यतिरेक स्वरूप ही बोध है, बोध से सत्ता अव्यतिरेकात्, ये सिद्धांती कहते हैं द्वितीय अधिकरण के एक देशी के अनुसार। इस प्रकार ये संशय पूर्व पक्ष और सिद्धांत प्राप्त होने पर भाष्यकार भगवान ने द्वितीय अधिकरण के सिद्धांत का निराकरण करते हुए अनावश्यकता द्वितीय अधिकरण की बताते हुए पहले द्वितीय अधिकरण के सिद्धांतियों को पूछा कि द्वितीय अधिकरण का आरंभ किस लिए माना जा रहा है। क्या ब्रह्म में अनेक रूपता का निषेध करने के लिए या ब्रह्म के बोध मात्रत्व का निषेध करने के लिए या सन्मात्रत्व का निषेध करने के लिए। यदि ये कहो कि अनेक रूपता का निषेध करने के लिए तो वह पूर्व से ही गतार्थ हैं, न स्थानतोपि परस्य उभय लिंगम इत्यादि से अनेक रूपता का निषेध हो गया है ब्रह्म के, और फिर द्वितीय अधिकरण भी उसी के लिए मानेंगे तो पिष्ट पेशन हो जाएगा, पुनरुक्ति हो जाएगी। बोध मात्र का निषेध करने के लिए मानोगे ब्रह्म में तो प्रज्ञान घन एव इत्यादि ब्रह्म को चिद्रूप बताने वाली श्रुतियों का विरोध होगा, और तत्त्वमशादि वाक्यों के द्वारा जो चेतन जीव का ब्रह्म को स्वरूप बताया जा रहा है वह भी अनुपन्न होगा, ब्रह्म जड़ हो जाएगा। तो इस तो तृतीय प्रयोजन मानोगे सद्रूपता का निराकरण करने के लिए और बोध रूप मात्र बताने के लिए द्वितीय अधिकरण का आरंभ है। तो सत्ता हीन बोध रूप ब्रह्म आकाश पुष्प के तरह वंध्या पुत्र के तरह तुच्छ हो जाएगा और ब्रह्म को सत्य स्वरूप बताने वाली सत स्वरूप बताने वाली श्रुतियों का विरोध भी होगा, इसलिए तृतीय पक्ष भी नहीं बनेगा। ये सिद्धांत ही इस प्रकार द्वितीय अधिकरण का अनुपपन्न है, विचार के सामने टिकता नहीं है। तो पूर्व पक्ष भी नहीं बन पाता। पूर्व पक्ष है ब्रह्म उभय रूप है, तो उभय रूप ब्रह्म को कहेंगे तो पूर्व अधिकरण का जो सिद्धांत है उसका विरोध हो जाएगा। न स्थानतोपि परस्य उभय लिंगम, ये जो पूर्व अधिकरण के द्वारा प्रतिषिद्ध अनेकाकारत्व है उभय रूपत्व है उसको स्वीकार कर रहे हैं और ये पूर्वाधिकरण विरोध पूर्वापर विरोध की आपत्ति। और पूर्व एक देशी को पूर्वाधिकरण में ब्रह्म में उभय रूपता का निषेध अभिप्रेत है, जो पूर्वाधिकरण का अर्थ स्वीकार कर रहे हो उसी का निषेध, ये दोष होगा। तो इसके लिए फिर पूर्व पक्ष भी अनुपन्न है, जैसे श्रुति के आधार पर पूर्व पक्ष सिद्ध करना चाहेंगे तो कहा कि श्रुति भी युक्ति विरुद्ध अर्थ को नहीं बता सकती, इसलिए श्रुति वो सत्ता से भिन्न बोध रूपता और बोध से भिन्न सत्ता रूपता ब्रह्म में नहीं बता पाएगी। और संशय की भी अनुपपत्ति है। ये सब बातें बता करके पूर्व सिद्धांत पूर्व पक्ष तथा संशय ये सब अनुपपन्न है ये कहा गया। और तथापि इत्यादि से संशय की अनुत्पत्ति भाष्य में बताई भाष्यकर भगवान ने। तथापि किन लक्षणम किम सल्लक्षणम ब्रह्म उत बोध लक्षणम उत उभय लक्षणम इति अयम विकल्पो निरालंब एव स्यात्। इससे संशय अनुपपन्न बताया गया। तो इस प्रकार ये एक देशी के मत का इन 11 सूत्रों में अलग अलग दो अधिकरण मानना रूप जो मत था उसका निराकरण हुआ। तो एक देशी ने पूछा कि फिर एक अधिकरण पक्ष में सूत्रों का कैसे समन्वय होगा? तो कहा जैसे हमने बताया ऐसा होगा, इसलिए भाष्कर भगवान ने लिखा कि सूत्राणि तु एकाधिकरण एकाधिकरणत्वेन एव अस्माभिर्नीतानि। एक बार फिर से हमने जैसा 11 सूत्रों का एक अधिकरण समझ करके व्याख्यान किया है उस व्याख्यान का अध्ययन कर लो। तो एकाधिकरण पक्ष में सूत्रों का कैसे समन्वय होगा ये समझ में आएगा, ये कहा। अब अपिच इत्यादि का अवतरण है टीका में। अपिच इत्यादि की टीका देखिए। किंच नहीं स्वपक्षे सूत्र सामंजस्यंच इत्याह अपिच इति। तो स्वपक्ष में स्व शब्द से भाष्यकार भगवान को लेना, इन 11 सूत्रों का एक अधिकरण मानने वाले जो हैं वे सिद्धांती हैं। तो सिद्धांती के पक्ष में प्रकाश वच्चा वैयर्थ्यम इत्यादि सूत्रों का सामंजस्य भी अच्छी तरह से बैठता है, सूत्र संगति भी ठीक ठीक लगती है, इसे भाष्कर भगवान अपिच इत्यादि से कह रहे हैं। अपिच इत्यादि भाष्य को देखिए। अपिच ब्रह्म विषयासु श्रुतिषु आकारवत अनाकार प्रतिपादनेन विप्रतिपन्नासु अनाकारे ब्रह्मणि परिगृहिते अवश्यम वक्तव्या इतरासाम श्रुतिनाम गति। तो ये कहते हैं, और एक वाक्य आगे इसी के साथ संबंध रखता है कि तादर्थेन प्रकाशवच्च इत्यादीनि सूत्राणि अर्थवत्तराणि संपद्यन्ते। यहाँ तक के ग्रंथ से अपीचे से लेकर के प्रकाशवच्चा वैयर्थ्यम इत्यादि सूत्रों का सामंजस्य सुसंगति एकाधिकरण पक्ष में भाष्यकार भगवान ने बताई होती है करके। कहते हैं ब्रह्म विषयासु श्रुतिषु आकारवत अनाकार प्रतिपादनेन विप्रतिपन्नासु, ये विप्रतिपन्नासु श्रुतिषु का विशेषण है, और ब्रह्म विषयासु भी श्रुति का विशेषण है। दो विशेषण है श्रुतिषु के। एक वाक्य में एक विभक्त्यंत जितने पद होते हैं उनका आपस में विशेष विशेषण भाव संबंध होता है, एक विशेष्य का वाचक होता है, बाकी विशेषण के वाचक होता है। तो यहाँ पर सप्तम्यंत सप्तमी बहुवचनांत तीन पद है, श्रुतिषु ब्रह्म विषयासु और विप्रतिपन्नासु। इसमें श्रुतिषु विशेष्य है और श्रुतिषु इस विशेष्यवाचक पदार्थ पद के अर्थ में विशेषता बताने वाले बाकी दो पद हैं, ब्रह्म विषयासु और विप्रतिपन्नासु। ये श्रुतिषु के विशेषण हैं। श्रुति कैसी हैं? तो श्रुति के तो विषय दो है। श्रुति कहते हैं वेद को, श्रुति यानी वेद, और वेद का प्रतिपाद्य धर्म और ब्रह्म है, इसलिए खाली श्रुतिषु कहेंगे तो धर्म विषयक श्रुति भी आएगी, ब्रह्म विषयक श्रुति भी आएगी। श्रुति शब्द सामान्य रूप से वेद मात्र का परामर्शक है, उसमें कर्म कांडात्मक जो वेद भाग है उसका व्यावर्तन करने के लिए और ज्ञान कांड की ही श्रुतियों को लेने के लिए लिखा कि ब्रह्म विषयासु, ब्रह्म विषयक जो श्रुति है। और फिर ये ब्रह्म विषयक श्रुतियों में भी ब्रह्म दो प्रकार का होने से ज्ञान कांड में आए हुए श्रुति वाक्यों में भी अवांतर दो भेद हो जाते हैं, उपास्य ब्रह्म और गेय ब्रह्म। ऐसा ज्ञान कांड के द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्म दो प्रकार का है। ब्रह्म विषयक श्रुतियों को कहा जाता है ज्ञान कांड, और ज्ञान कांड में आई हुई श्रुतियों का प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म है, लेकिन वह सोपाधिक निरुपाधिक भेद से दो प्रकार का है। सोपाधिक ब्रह्म है उपास्य ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, और निरुपाधिक ब्रह्म है गेय ब्रह्म। तो इनमें भी जो सोपाधिक ब्रह्म को बताने वाली श्रुतियां हैं वे ब्रह्म को बता रही है सगुण मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट हिरण्य स्मश्रुत्वादि आकार वाला, तो वो सविशेष ब्रह्म को बताने वाली श्रुतियां, और कुछ श्रुतियां हैं ज्ञान कांड में ब्रह्म को निराकार बताने वाली, अस्थूलम अणनु नेति नेति इत्यादि श्रुतियों के द्वारा ब्रह्म को बताया जा रहा है निर्विशेष। इसलिए ब्रह्म विषयक जो श्रुति वचन है उन ब्रह्म विषयक श्रुतियों में भी आपस में विरोध है। विप्रतिपन्नासु का अर्थ है विरुद्धासु, विप्रतिपत्ति का अर्थ होता है विरोध, विप्रतिपत्ति यानी विरोध, और विप्रतिपन्ना शब्द का अर्थ होता है विरुद्ध। वि और प्रति उपसर्ग पूर्वक पद धातु से वो अक्त प्रत्यय होकर के विप्रतिपन्ना शब्द बनता है, तो अर्थ निकलेगा उसका विरुद्ध, और विप्रतिपत्ति का अर्थ विरोध, विरोध से युक्त जो होता है उसको विरुद्ध कहते हैं। तो ज्ञान कांड के श्रुतियों में भी आपस में विप्रतिपत्ति है, इसलिए ब्रह्म विषयक श्रुतियों का भी आपस में विरोध है, एक दूसरे से विरोध रखती है ज्ञान कांड की श्रुतियां भी। कहा ज्ञान कांड एक प्रकरण है, एक प्रकरण में परस्पर विरोधी वाक्य कैसे? कहा इस प्रकार की अपने प्रतिपाद्य ब्रह्म को कुछ श्रुतियां बता रही है सविशेष और कुछ श्रुतियां बता रही है निर्विशेष, इसलिए आप एक वस्तु को प्रतिपाद्य वस्तु एक ब्रह्म है और उसे एक बता दे कि वो सविशेष है, दूसरी आकर के कह दे कि वो निर्विशेष है, तो ये विरोध है कि नहीं? हाँ, तो इस प्रकार ये परस एक ही ब्रह्म का सविशेष निर्विशेष ऐसा परस्पर विरुद्ध स्वरूप बताने वाली श्रुतियां होने के कारण उनका आपस में विरोध है। ये यहाँ पर द्वितीय विशेषण के द्वारा कहा, पहले तो ब्रह्म विषयासु ये कह करके कर्मकांड का व्यावर्तन कर दिया, कर्मकांड में आई हुई श्रुतियों का, और ज्ञान कांड में आई हुई श्रुतियाँ भी है एक ही ब्रह्म विषयक, लेकिन अपने विषय ब्रह्म को ज्ञान कांड के ही वचन कुछ बताते हैं सविशेष, कुछ कुछ बताते हैं निर्विशेष, इसलिए विरोध है। इस अभी ब्रह्म विषयासु कहने से, ब्रह्म विषयासु ये एक श्रुति सु का विशेषण है, तो कर्मकांड तो ब्रह्म विषयक नहीं है ना, वो कर्म विषयक है, तो ब्रह्म विषयासु कहने से कर्मकांड का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां निकल गई, बची ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली श्रुति आई, और उन्हीं में आपस में विरोध है, ये दूसरा विषय विशेषण बता रहा है। और कैसे विरोध है? तो कहा इसलिए कि उनका प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है उसमें परस्पर विरोधी धर्म का प्रतिपादन ज्ञान कांड की श्रुतियां कर रही है। इस अभिप्राय से दूसरा विशेषण है कि आकारवत अनाकार प्रतिपादनेन, तो जो उपास्य ब्रह्म को बताने वाली श्रुतियां हैं वो ब्रह्म को आकारवत बता रही है यानी सविशेष बता रही है, तो जैसे श्रुति प्रतिपाद्य ब्रह्म का आकार हो गया, विशेषता हो गई, ऐसे अनाकार प्रतिपादनेन अस्थूलम अणनु नेति नेति इत्यादि से श्रुति अनाकार ब्रह्म को भी यानी निराकार निर्विशेष ब्रह्म को भी बता रही है, तो अनाकार प्रतिपादनेन विप्रतिपन्नासु श्रुतिसु, इसलिए ज्ञान कांड के ही वचनों का आपस में विरोध हो रहा है। तो अनाकारे ब्रह्मणि परिगृहित है, तो पूर्व अधिकरण के द्वारा यानी एक ही अधिकरण यद्यपि है इसलिए पूर्वाधिकरण न कह करके चार सूत्रों के द्वारा, ग्यारहवें सूत्र से लेकर के चौदहवें सूत्र तक, इन ग्यारह सूत्रों में से चार सूत्रों से ब्रह्म को बताया गया कि वो अनाकार है, यानी पूरे एक अधिकरण में संशय का कारण बताया गया, श्रुतियों का ब्रह्म को साकार भी बताना, सविशेष भी बताना, निर्विशेष भी बताना, ये सविशेष निर्विशेष ब्रह्म विषयक श्रुतियों को देख करके संशय हुआ कि तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ जो ब्रह्म है वह सविशेष है कि निर्विशेष है, ऐसा संशय होने पर सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया कि ब्रह्म निराकार ही है, साकार नहीं, निराकार ही है। तो इस प्रकार अनाकारे यानी निर्विशेषे ब्रह्मणि प्रतिगृहिते सति, इन चार सूत्रों के द्वारा निर्धारित कर लिया कि ब्रह्म निर्विशेष ही है, अनाकार ही है। तो एक प्रश्न उपस्थित होता है कि ब्रह्म को साकार बताने वाली श्रुतियों का कैसे साफल्य होगा, उनकी क्या गति होगी। हाँ हाँ, यदि आप ये कहोगे कि ब्रह्म निराकार ही है, चार सूत्रों से आपने निर्धारित कर लिया, तो ये प्रश्न उपस्थित हुआ सिद्धांति के प्रति कि ब्रह्म को सविशेष बताने वाली श्रुतियों की क्या गति है, उनका साफल्य कैसे है। तो उनका साफल्य बताने के लिए प्रकाशवच्च अवैयर्थ्यात इत्यादि सूत्रों की सफलता है, सामंजस्य है, सुसंगति है, एक ही अधिकरण में। एक प्रश्न उपस्थित अवान्तर हो गया कि यदि आप ब्रह्म को दोनों प्रकार की का ब्रह्म बताने वाली श्रुतियां उपस्थित होने पर निराकार ही ब्रह्म है इन ऐसा स्वीकार करोगे तो ब्रह्म को साकार बताने वाली श्रुतियों की गति आपको बतानी पड़ेगी। ये जो प्रश्न पूर्व पक्षी का सिद्धांति के प्रति होगा उसका उत्तर देने के लिए प्रकाशवच्च अवैयर्थ्यात, जैसे प्रकाश का अपना कोई आकार नहीं है और प्रकाश की उपाधिभूत काष्ठादि यदि गोलाकार हैं तो गोलाकार प्रतीत होता है, यदि चतुष्कोणाकार है तो चतुष्कोणाकार प्रतीत होता है। तो जैसा जैसा उपाधि का आकार है, निराकार प्रकाश उसी उपाधि के आकार वाला सा प्रतीत होता है, ऐसे ब्रह्म को आकारवान बताने वाली जो श्रुति है मनोमय प्राण शरीर भारूप सर्वगंध सर्वरस इत्यादि, वो सोपाधिक ब्रह्म को उपाधि की विशेषता उपहित में बता करके ऐसा कह रही है, ये कहते हैं। तो इसके लिए वो प्रकाशोच्च अवयर्थ्यात इत्यादि बाकी सात सूत्रों का सार्थक्य है, ये एकाधिकरण पक्ष में सूत्रों की संगति अच्छी तरह से बैठ रही है, ये यहाँ पर कहा है। तो ये लिखते हैं कि अपिच ब्रह्म विषयासु श्रुतिषु आकारवत अनाकार प्रतिपादनेन विप्रतिपन्नासु अनाकारे ब्रह्मणि परिगृहिते अवश्यम वक्तव्या इतरासाम श्रुतिनाम गति, ये प्रश्न हुआ और इसका उत्तर बताया गया कि तादर्थेन प्रकाशवच्च इत्यादिनी सूत्राणि अर्थवत्तराणि संपद्यन्ते। अर्थ का अर्थ है फल, अर्थवत् का अर्थ है सफल और अर्थवत्तर का अर्थ है सफलतम। ओ आपके पक्ष में सफल होते हैं, हमारे पक्ष में सफलतर हो जाते हैं, ये सब सूत्र अधिक उनका सामंजस्य बैठता है। इसलिए कोई अनुपपत्ति नहीं है एक अधिकरण पक्ष में। अब थोड़ी टीका का एक वाक्य है, इसको देखिए। अवश्य अपेक्षित गत्यर्थत्वेन उत्तर सूत्राणाम पूर्वैक वाक्यत्वात् न अधिकरण भेद इति भावः। अपिच से लेकर के संपद्यन्ते यहाँ तक के भाष्य ग्रंथ का भाव यानी अभिप्राय हृदय ये है कि साकार ब्रह्म को बताने वाली श्रुति वाक्यों की गति बताना आवश्यक सिद्धांतियों को प्राप्त हुआ, तो उनकी गति बताने के लिए पूर्व सूत्रों के साथ ही एक वाक्यता उत्तर सात सूत्रों की ठीक से बन रही है, इसलिए कोई अनुपपत्ति नहीं, एक वाक्य ही सिद्ध हो रहा है। तो जब एक वाक्य बन रहा हो, जितने भी सूत्र हैं उन सब सूत्रों में कि मैं यदि एक वाक्यता संभव है तो उतने सूत्रों का एक अधिकरण, और दो ही सूत्र हो लेकिन एक वाक्यता न बनती हो तो कितने सारे अधिकरण हैं भाष्यकार भगवान के द्वारा भी स्वीकृत एक एक ही सूत्र के, क्योंकि बाकी सूत्र के साथ पूर्व और उत्तर सूत्र के साथ एक वाक्यता नहीं बनती है, इसलिए एक सूत्र का ही अधिकरण है। लेकिन यहाँ 11 सूत्रों में आपस में ठीक ठीक एक वाक्यता का निर्धारण हो जाता है, इसलिए 11 सूत्रों का एक ही अधिकरण है, अनेक अधिकरण दो अधिकरण नहीं है, ये यहाँ पर बताया गया। अब एक है वेदांत विचारकों में भी कई एक विचारक है ना, और उनका आपस में थोड़ा थोड़ा मान्यता में विरोध भी है, अलग अलग मान्यताएं हैं, इसलिए अलग अलग मत हो गए। सब वेदांत विचारक है, वेदांती है, लेकिन थोड़ा विचार पद्धति में प्रक्रिया में भेद होने के कारण उनका अवांतर मत अलग अलग बना। ऐसे एक अप्पय दीक्षित जी नाम के विद्वान ने सिद्धांत लेस संग्रह नाम का ग्रंथ बनाया है, सिद्धांत लेस संग्रह, उसमें वेदांतियों के ही अनेक मतों का संग्रह है, अनेकों प्रक्रियाएं अनेकों, और उनका आपस में सबके सब विचारक श्रुति सूत्र और भाष्य इनको आधार मानेंगे प्रमाण मानेंगे, और आपस में जहाँ जहाँ मान्यताओं में अंतर हैं तो बताते हैं उनका शास्त्रार्थ है, ये आपके मत में इस श्रुति का या सूत्र का या भाष्य का विरोध होता है इसलिए हम ऐसा मानते हैं, दूसरे उनमें जो कहीं कमी है वो कमी निकालते हैं। ये सब प्रक्रियाएं हैं, और प्रक्रियाएं साधकों के पूर्व संस्कारों के अनुसार बनी हुई हैं, इसलिए यया भवेत पुंसाम व्युत्पत्ति प्रत्यगात्मनि सासैव प्रक्रिया ज्ञेया साप्य अनवस्थिता। इस वार्तिक में वार्तिककार भगवान सुरेश्वराचार्य जी ये कहते हैं कि वेदांत की प्रक्रियाएं अलग अलग साधना पद्धति पूर्व जन्मों में करते हुए आने वाले जो साधक हैं करके उसको लेकर के किसी के लिए कोई प्रक्रिया सहज अपनाने योग्य बन जाती है और लक्ष्य तक पहुंचाती है, किसी को कुछ, इसलिए वेदांत में ये जो अलग अलग प्रक्रियाएं मत मतांतर हैं तो कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है विरोध और संशय उत्पन्न करने वाला, अलग अलग संस्कार वाले साधकों के लिए अलग अलग प्रक्रिया हैं। ऐसी एक प्रक्रिया है तो पूरे ज्ञान कांड का प्रतिपाद्य ब्रह्म निर्विशेष ही है, सविशेष ब्रह्म ज्ञान कांड का प्रतिपाद्य है ही नहीं, ऐसा मानने वाले अनाकार ही ब्रह्म है, और जितने भी सविशेषता को बताने वाले वाक्य हैं उन वाक्यों का भी तात्पर्य ब्रह्म को सविशेष बताने में नहीं है अपितु अन्य विशेषताओं का व्यावर्तन करने के लिए, मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि वाक्य भी ब्रह्म को मनोमय बता रहे हैं प्राण शरीर बता रहे हैं ऐसा नहीं, लेकिन अन्य अन्य विशेषताओं का ब्रह्म में व्यावर्तन करते हुए ब्रह्म के निर्विशेषता का ही प्रतिपादन कर रहे हैं। उपनिषद का एक एक शब्द उनके अनुसार ब्रह्म की निर्विशेषता को ही बताने वाला है, ऐसे लोगों का एक मत। भाष्यकार भगवान ने तो उपनिषदों में भी अवांतर दो प्रकरण माने, एक ज्ञेय ब्रह्म का प्रकरण और एक उपास्य ब्रह्म का प्रकरण। उपास्य ब्रह्म के प्रकरण में आई हुई जो ब्रह्म की प्रतिपादक श्रुतियां हैं वे उपासना उपयोगी उपासना अंगभूत ब्रह्म का प्रतिपादन करती हैं, और उपासना में उपासना होती है गुणचिंतनम उपासनम, इसलिए ब्रह्म के गुणों को बताती हैं वे श्रुतियां, ये कहा। लेकिन उनके यहाँ तो मात्र एक ही ब्रह्म है, निराकार ही, इसलिए उपनिषदों का एक एक शब्द उसी में उपयोगी है, ब्रह्म की निराकारता में ही। कोई भी ब्रह्म को साकार बताने वाला नहीं है, ऐसा कहने वाले जो लोग हैं उनके मत का उत्थापन करके निराकरण कर रहे हैं भाष्कर भगवान। तो उसका अवतरण है वो देखिए। हाँ अभी देखिए, इसको पढ़िए तब पता चलेगा। तो साकार भी इंद्रिय बोधातीत है करके आपके बातों से सिद्ध हो रहा है, और निराकार भी इंद्रिय बोधातीत, तो दोनों में अंतर क्या पड़ा? तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा साकार रूप भी इन इंद्रियों से नहीं देख सकते हो, और फिर निराकार रूप भी इंद्रियों से नहीं देख सकते, तो दोनों भी इंद्रियातीत हो गया। तो निराकार शब्द की जो व्याख्या परिभाषा आप दे रहे हैं निराकार की, कि इंद्रियातीत, वो तो साकार में भी घट रही है, तो व्यभिचारिणी परिभाषा हो रही है। हाँ हाँ तो इसका अवतरण देखिए। इति भाव के बाद में जो टीका में है, आकार श्रुतिनां कल्पिताकारो गति इति सोमतम उक्तम। प्रपंच विलयवादिनस्तु मनोमय प्राण शरीर सत्यकाम इत्याद्याकार श्रुतिनां तद इतराकार प्रविलयो गति इत्याहु। तो वो निराकार ही ब्रह्म है ऐसा कहने वाले जो लोग हैं वे ब्रह्म को साकार बताने वाली जो हम लोगों को श्रुतियाँ प्रतीत हो रही हैं, उन श्रुतियों को वे कहते हैं प्रपंच का प्रविलय करने वाली श्रुतियाँ, इसलिए उनका एक नाम ही पड़ गया प्रपंच प्रविलयवादी। प्रपंच प्रविलयवादी वो वेदांत विचारक हैं। तो ये कहते हैं कि आकार श्रुति नाम कल्पिताकारो गति इति सोमतम उक्तम। कल्पित शब्द यहाँ व्यावहारिक सत्ता के लिए हैं। तो जो आकार श्रुतियाँ हैं ब्रह्म को सविशेष बताने वाले उपनिषद वाक्य, वे व्यावहारिक उपाधि हैं, और उस व्यावहारिक उपाधि वाला जो सोपाधिक ब्रह्म है वो व्यावहारिक अवस्था में साकार है। व्यावहारिक अवस्था परमार्थ की दृष्टि में कल्पित है, इसलिए कल्पित आकार ये कह रहे हैं। तो कल्पित आकारो गति यानी व्यावहारिक सत्ता वाला जो विशेष है उसका प्रतिपादन करना उनका विषय है, ये स्वमत है यानी भाष्कर भगवान का अपना मत था। साकार श्रुति के विषय में उसको प्रकाशवच्च अवय्यर्थ्यात् इत्यादि से कहा गया। अब कहते हैं प्रपंच विलयवादिनस्तु, प्रपंच विलयवादी है कि ब्रह्म निराकार ही है और निराकार का ही प्रतिपादन करने के लिए जितनी भी उपनिषद की श्रुतियां हैं वे सविशेषता को बताने के लिए नहीं, प्रपंच को बताने के लिए नहीं, उसका विलय करने के लिए है, इसलिए उनका नाम है प्रपंच विलयवादी। तो प्रपंच विलयवादिनस्तु मनोमय प्राण शरीर सत्य काम इत्याद्याकार श्रुतिनाम तद इतर आकार प्रविलयो गति इत्याहु। तो प्रपंच विलयवादी के अनुसार कल्पित आकार उन मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि श्रुतियों का विषय नहीं है, हाँ अपितु मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि श्रुतियां क्या करेगी, तो वे तद इतर यानी मनोमय ये पद मन रूप उपाधि से अतिरिक्त तो उपाधि का अभाव बताएगा, निषेध करेगा। प्राण शरीर ये प्राण से अतिरिक्त तो उपाधि का निषेध करेगा। ऐसे एक एक पद जो है ये श्वेतर उपाधि का निषेध प्रविलय करने के लिए है, ऐसा प्रपंच प्रलय विलय प्रपंच विलयवादी का मानना है। तो इस अभिप्राय से कहते हैं कि मनोमय प्राण शरीर सत्य काम इत्यादि आकार श्रुति नाम तद इतर, इसमें तत् से लेना मनोमय शब्द है, यदि तो मनोमय शब्द से शब्द के अर्थ से अतिरिक्त अर्थ का विलय निषेध के, ऐसे हरेक शब्द स्वार्थ से अतिरिक्त अर्थ का विलय बताएगा। तो तद इतर आकार प्रविलयो गति इत्याहु, आहु का करता है प्रपंच प्रविलय वादिन। तो जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं कि मनोमय इति को अर्थ, प्रपंच विलयवादी को पूछो कि मनोमय इसका क्या अर्थ है, तो कहते हैं मनोतिरिक्त उपाधि शून्य इत्यर्थ। मनोमय ये विशेषण बताएगा कि ब्रह्म मन रूप उपाधि से अतिरिक्त उपाधि से रहित है। ऐसे प्राण शरीर पद क्या बता रहा है, तो प्राण से अतिरिक्त उसमें और कुछ भी नहीं है, ये नहीं कि विधि रूपता बता रहा, हाँ तो इत्यादि आकार श्रुति नाम तद इतर आकार प्रविलयो गति इत्याहु, ये एवं प्राण शरीर पदेन प्राणातिरिक्त उपाधि निषेधात मनसोपि अभाव सिद्धि। तो एवं सर्वे शब्दा अनाकार ब्रह्म परा एव, प्रपंच प्रविलयवादी के अनुसार उपनिषद का एक एक शब्द ब्रह्म के निर्विशेषता को ही बताने में तात्पर्यवान है। इति तन्मतम अनुद्य, प्रपंच विलयवादी के मत का अनुवाद करके, प्रपंच विलयवादी का मत ये है, इति शब्द से लेना ये जो टीका में बताया गया अवतरण में, ये इत्याकारक प्रविलयवादी के मत का अनुवाद करके उसमें विद्यमान दोषों को भाष्यकार भगवान बताते हैं। दूसयति वो कहाँ से, तो यदपि इत्यादि से। तो भाष्य में देखिए अब, यदपि आहु आकार वादिन्यो अपि श्रुतय प्रपंच प्रविलय मुखेन, अनाकार प्रतिपत्यर्था एव न पृथगर्था इति, यहाँ तक वो अनुवाद है कि यद्यपि आहु, आहु का कर्ता वही प्रपंच प्रलयवादी, तो प्रपंच विलयवादी का जो कहना है इति यद आहु ऐसा लगाना, क्या कहना है कि आकारवादिन्यो अपि श्रुतयो प्रपंच प्रविलय मुखेन उपा प्रपंच का विलय द्वारा, मुखेन का अर्थ है द्वारा, अनाकार प्रतिपत्यर्था निर्विशेष ब्रह्म ज्ञापन के लिए ही है, न पृथक अर्था सगुण ब्रह्म को बताने के लिए नहीं, ऐसा जो कहना है कहते हैं तदपि न समीचीनम इव लक्ष्यते, ऐसा आग्रह भी ठीक नहीं है, उचित प्रतीत नहीं होता। तो प्रपंच प्रविलयवादी ने पूछा कथम, क्यों उचित नहीं है, तो इसका उत्तर देने के लिए है ये ही इत्यादि, इसका अवतरण है टीका में ये ही इत्यादि का, कि किम ज्ञेय ब्रह्म प्रकरणस्थानाम आकार शब्दानाम निषेध परत्वम उत उपासना प्रकरणस्थानाम अपि तत्र आद्यम अंगीकरोति ये ही इति। कुछ न कुछ रोज विक्षेप जो है उपस्थित कर ही देते हैं, तो प्रपंच प्रविलयवादी से सिद्धांती पूछते हैं कि ज्ञान कांड में भी अवांतर दो प्रकरण हैं, एक ज्ञेय ब्रह्म का प्रकरण, दूसरा उपास्य ब्रह्म का प्रकरण, तो ज्ञेय ब्रह्म के प्रकरण में आए हुए शब्दों का प्रपंच प्रविलय द्वारा निर्विशेष ब्रह्म को बताने में तात्पर्य मानते हो, या उपासना के प्रकरण में आए हुए सविशेषता को बताने वाले उपनिषद शब्दों का भी तात्पर्य प्रपंच विलय द्वारा निराकार ब्रह्म को बताने में ही मानते हो? ये दो विकल्प हुए, उनमें से प्रथम विकल्प को तो भाष्यकार भगवान स्वीकार करते हैं और द्वितीय विकल्प में अपनी असहमति बताते हैं। हाँ हाँ, इसलिए भाष्यकार भगवान तो उपासना के अधिकारी के लिए भी ज्ञान कांड में बड़ा स्थान देते हैं और उसके उद्धार के लिए बताते हैं कि उपनिषदें तुम्हारे उद्धार का साधन बता रही हैं कि ब्रह्म मनोमयत्वादि विशेषता वाला है, मनोमयत्वादि विशेषता वाले ब्रह्म की अहंग्रह उपासना करो, तुम्हारा कल्याण होगा। हाँ, और ज़्यादातर लोग वही हैं, बिल्कुल निराकार में निर्विशेष में मन की स्थिति बने, ऐसे कितने हैं बिना किसी अनात्मा के आलम्बन लिए आप अपने मन को कितने मिनट तक रख सकते हैं, एक आध मिनट रहता है ऐसा? हाँ, तो इसलिए जो है भाष्यकार भगवान सीढ़ियां देते हैं आपको, है ना, मोक्ष की सीढ़ियां। हाँ, तो ये विकल्प पूर्व वो प्रपंच प्रविलयवादी के प्रति किए कि किम ज्ञेय ब्रह्म प्रकरणस्थानाम आकार शब्दानाम निषेध परत्वम उत उपासना प्रकरणस्थानाम अपि, तो ज्ञेय ब्रह्म के प्रकरण में आए हुए शब्दों का ही निषेध परत्व माना जा, निषेध में तात्पर्य माना जा, या उपासना के प्रकरण में आए हुए शब्दों का भी। तो कहते तत्र यानी इन दो विकल्पों में से आद्यम यानी प्रथम विकल्प को अंगीकरोति, स्वीकार करते हैं। गेय ब्रह्म के प्रकरणस्थ शब्दों में निषेध का, शब्दों का निषेध में तात्पर्य उचित है, निषेध परत्व उचित है। तो भाष्य में देखिए कि ये ही पर विद्या प्रकरणे केचित प्रपंचा उच्यन्ते यथा युक्ता यस्य हरय शता दस इति अयम वै हरयो अयम वै दस च सहस्राणी च बहुनी च अनंतानी च इत्येवम् आदयः ते भवन्ति प्रविलयार्था तद एतद् ब्रह्म अपूर्वम् अनपरम् अनंतरम् अवाह्यम् इति उपसंहारात्। यहाँ तक ये ही से लेकर के उपसंहारात तक प्रथम विकल्प को स्वीकार किया, जो दो विकल्प किए ना टीका में, उनमें से प्रथम विकल्प का अंगीकार इतने वाक्य से भाष्कर भगवान ने किया कि ये ही पर विद्या अधिकारे, इसमें अधिकार शब्द का अर्थ है प्रकरण, पर विद्या अधिकार का अर्थ निकलेगा ज्ञेय ब्रह्म का प्रकरण, ज्ञेय ब्रह्म का प्रकरण पर विद्या, पर ब्रह्म विषयक ज्ञान, और उसमें आए हुए केचित प्रपंचा उच्यन्ते, जो कुछ प्रपंच हैं यानी सविशेषता को बताने वाले शब्द हैं। जैसे उदाहरण के लिए बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के पांचवें ब्राह्मण में 19वीं कंडिका में ये एक वाक्य आया, और वो ब्राह्मण है ज्ञेय ब्रह्म का प्रकरण, दूसरे अध्याय का जो पांचवा ब्राह्मण, चौथा मैत्री ब्राह्मण है मधुकांड, हाँ मधु विद्या में, तो वहां पर आया कि युक्ता ह्यस्य हरय शता दस इति। तो अस्य का अर्थ है जीव भावापन्नस्य ईश्वरस्य, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, इसमें तत् शब्द का अर्थ है ये शरीर, शरीर किसने बनाया, ईश्वर ने, और फिर शरीर में प्रतिबिंबित कौन हो गया, वही, तो जिसने कार्यकरण संघात को बनाया उसी ने कार्यकरण संघात में प्रतिबिंब रूप से प्रवेश किया, प्रतिफलित हो गया, फंसा नहीं तो वो परब्रह्म का एक प्रकरण है, उसमें आया हुआ जो ये वाक्य है, तो उसमें बताया गया कि कार्यकरण संघात को बना करके उसमें उसने प्रवेश किया, और वो जो प्रवेशापन्न है, प्रतिबिंब भावापन्न ईश्वर है, उसे अश्य शब्द से लीजिए, तो फिर उसे रूप भी देखना है, तो स्वाध्याय प्रस्थान त्रयी भी सुननी है, और उपनिषदों का अवलोकन भी करना है, तो आँख भी चाहिए, कान भी चाहिए, और रसन इंद्रिया भी चाहिए कि नहीं, भंडारे में बने हुए व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए, ऐसे इसलिए पांच ज्ञानेंद्रिया और पांच कर्मेंद्रिया, बोलने के लिए प्रश्न पूछने के लिए वाग इंद्रिय भी चाहिए, वक्ता को भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए वाग इंद्रिय चाहिए, ऐसे वो जो हैं हरि शब्द का अर्थ है इंद्रिया, और पांच इंद्रिया पांच उनके विषय इत्यादि, ये सब जो है पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया, ये इंद्रिया हो गई, ज्ञान के साधन के रूप में ऐसा आया। ये है प्रपंच, यानी एक प्रकार से सविशेषता को बताने वाले वाक्य, उनका तात्पर्य प्रपंच का निषेध करने में भले ही हो, क्योंकि ज्ञेय ब्रह्म के प्रकरण में आए हुए हैं, वहां इंद्रियों का प्रतिपादन करने का तात्पर्य नहीं है। इंद्रिय बता करके फिर इंद्रियातीत जो तत्व है ब्रह्म, उसको बताने में उनका तात्पर्य है। हाँ, ये मानना तो उचित है, ये यहाँ पर कह रहे हैं श्रुति का अर्थ। टीका में टीकाकार बताते, इसको देखिए, पहले हरि शब्द का अर्थ करते हैं, अस्य का अर्थ कर दिया श्रुतिस्थ, वो है ना युक्ता हेस्य हरय, इसमें अस्य शब्द है जीव का, जीव भावापन्न ईश्वर का परामर्शक, इसलिए कहते हैं जीव भावम प्राप्तस्य ईश्वरस्य, श्रुतिस्थ अस्य शब्द का अर्थ है। दस हरयो, दस हरि हैं यानी विषया, तो हरयो यानी विषया कैसे, तो कहते हरणात दस इंद्रियाणी, तो दस हरयो यानी विषया हरणात दस इंद्रियाणी प्राणी भेदापेक्षया, यानी विषय हरणात ऐसा लगाना। हरि शब्द का तो अर्थ है इंद्रिय, विषय आहरणात ऐसे, विषयों का आहरण करने से, वो उधर छपा है ना, लेकिन ये इसके साथ होना चाहिए। तो हरयो यानी विषय आहरणात दस इंद्रियाणी, वो विषय हो गए, क्या ना, वो इंद्रिय हो गए हरि शब्द का अर्थ। उन्हें हरि क्यों कहा, कहते विषयों का आहरण करने से हरि है। और प्राणी भेदापेक्षया शतानी, तो कहा वे दस हैं ऐसे तो, फिर यहाँ सौ भी कहा जा रहा है, हजार भी कहा जा रहा है, तो ये कैसे, तो कहते प्राणी भेदापेक्षया, तो प्राणी भेदापेक्षया शतानी सहस्त्राणी च, और तेषाम ईश्वरात भेदम आशंक्य, तो कहा यदि इंद्रियां अलग हैं उपकरण स्थानीय जीव भावापन्न ईश्वर की, तो उनसे विषयों का आहरण करने वाला ये तो उपकरण हो गया, जैसे बसुला उपकरण है और बढ़ई उस बसुला रूपी उपकरण का प्रयोग करके रथादि का निर्माण करता है, ऐसे विषयों का आहरण करने में उपकरण स्थानीय जो श्रोत्रादि इंद्रिया हरि शब्दित, वे बसुला स्थानीय हो जाएगी उपकरण के रूप में, और बढ़ई के स्थान पर ईश्वर हो जाएगा जीव भावापन्न। तो बसुला अलग है और बढ़ई अलग है उपकरण का उपयोग करने वाला रस बनाने के लिए, ऐसे विषयों का आहरण करने के लिए हरि शब्दित इंद्रियों का उपयोग करने वाला जीव भावापन्न ईश्वर से वे इंद्रियां अलग होगी, जैसे बढ़ई से बसुला अलग है। इस प्रकार की शंका होने पर इसका उत्तर दिया कि अयम मूल उसमें कि अयम वै दस, अयम वै हरयो, अयम वै दस इत्यादि, तो इसमें जो है अयम शब्द से उसी ईश्वर को लेना है, ये ईश्वर ही हरि है। हरि का अर्थ इंद्रिया, ईश्वर से अलग ईश्वर का कार्यभूत इंद्रिया नहीं है, ईश्वर का ही विवर्त है अपंचकृत पंचभूत, ईश्वर पहले अपंचकृत पंच महाभूतों के रूप में विवर्तित हुआ, और अपंचकृत पंच महाभूतों का ही ईश्वर के विवर्तित स्वरूप का ही परिणाम है ये इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया सत्वगुण का परिणाम कर्म इंद्रिया रजोगुण का परिणाम। तो जब इनका परिणामी उपादान कारण अपंचकृत पंचभूत ईश्वर का विवर्त होने से ईश्वर से अलग नहीं है, तो ये ईश्वर से अलग कैसे होगी? इसलिए अयम वै हरय, ये ईश्वर ही हरि भी है, ये अभेद बताया, उनके नाम रूप का बात करके ईश्वर रूपता बताई। तो ईश्वर एव हरय इत्यर्थ, अयम वै हरय का अर्थ है। टीका में लिखा कि ईश्वर एव हरय इत्यर्थ। तो इस प्रकार ये जो श्रुतियां हैं ज्ञान के प्रकरण में आई हुई, उसमें जो इंद्रियादि बताए हैं उनका प्रविलय द्वारा निराकार ईश्वर को बताने में भले ही तात्पर्य हो, लेकिन द्वितीय जो है कि उपासना के प्रकरण में आए हुए जो सविशेषता को बताने वाले शब्द हैं मनोमयत्वादि, वे भी प्रपंच प्रविलय द्वारा ब्रह्म को निराकार बताने में ही तात्पर्य रखते हैं, ये कहना उचित नहीं है। उसका निराकरण, द्वितीय विकल्प का निराकरण आगे किया जा रहा है, ये पुनः इत्यादि से इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे, कहाँ सुनेंगे।